और इन्हीं में वो लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से ये अहद किया था कि अगर वो अपने फजल से हमें नवाजेगा तो हम जरूर सदका करेंगे और यकीनन नेक लोगों में शामिल हो जाएंगे।